Mama, tolonglah belikan ku baju yang baru, ma. Mama, tolonglah untuk ku pakai hari Minggu, ma. Mama, tolonglah. Mama, tolonglah belikan ku baju yang baru, ma. Mama.